الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Mfano wa nuru yake ni kama shubaka lenye kuwekwa ndani yake taa. Taa ile imo katika tungi. Tungi lile ni kama nyota inayomeremeta inayowashwa kwa mafuta yanayotoka katika mti uliobarikiwa, mzaituni. Si wa mashariki wala magharibi. Yanakaribia mafuta yake kung'aa wenyewe ingawa moto haujayagusa. Nuru juu ya nuru. Mwenyezi Mungu humuongoa kwenye nuru yake amtakaye. Na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe na humo litajwa jina lake, wanamtakasa humo asubuhi na jioni. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Watu ambao biashara wala kuuza hakuwashughulishi na kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kushika sala na kutoa zaka. Wanaihofu siku ambayo nyoyo na macho yatageuka. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ili Mwenyezi Mungu awalipe bora ya walioyatenda na awazidishie katika fadhila zake. Na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila hisabu. Walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Na waliokufuru vitendo vyao ni kama sarabi uandani. Mwenye kiu huyadhania ni maji, hata akiendea hapati chochote. Na atamkuta Mwenyezi Mungu hapo naye amlipe hisabu yake sawa sawa. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Au ni kama giza katika bahari kuu iliyofunikwa na mawimbi juu ya mawimbi, na juu yake yapo mawingu, giza juu ya giza.